أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث اللفديت يرمتن بر الله تبارك وتعالى. Zotin tonë e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë, dërsa salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira dhe për nga mberin e fundit Muhammed Mustafan alaihi salatu vë selam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili i shkon pas rrugës e ti më të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala. Sot e kemi një emër për emrave shumë të rëndësishëm të Zotit tonë të bareke u e tjara. Kemi fol pak për këtë emër në Ramazan, në Ramazanin e fundit, ku kemi fol për shembulin e dritës Allahu të bareke u e tjara në surën e Nur, por se sot nuk do të flasim nga këndi i shembulit, por do të flasim për vetë për Zotin të bareke u e tjara. Pra sot me lejnë Allahu të bareke u e tjara e kemi emrin e Zotit Gjellë Gjellalu e Nur, en nur, pra drita. E përdorim edhe në gjuhën tonë neve fjalën nur. Para se të vazhdojmë në këtë emër, nga se ka shumë të për të folur mbi këtë emër, por se do të mundohemi që ta ngjeshim në një ligjërat. Të ndëruar vëllezër, të mësuarit e emrave dhe cilësive të Zotit të Barekehu ve Teala, shpeshherë njerëzit nuk e dinë rëndësinë, peshën sa është e madhe me mësuar për Zotin të Barekehu ve Teala. Realisht, në fjalët e ulemave, rëndësia e emrave dhe cilësive të Zotit të Barekehu ve Teala është diçka absolute. Është diçka e cila nuk kufizohet. Për shembull, njerëzit kur flasin për një lëndë dhe rëndësinë e saj, mundohen mi pru kreta gjërat sa të kanë bënë me ta. Për shembull, kur flitet për mjekësinë dhe medicinën, sa është e rëndësishme medicina, çfarë thuhet? Shëndeti, jeta, nuk mundesh pa lëviz, për shembull, smundjet e ndryshme, gjithçka përmendet që ta nxjerrim pa rëndësinë e mjekësisë, e cila është e rëndësishme. Mirë po, kur flasin njerëzit për fenë Allahu te barekehu ve teala, izolojnë në qoshe të vogla, realisht ajo është absolutja, është më e madhja. Tani kur flasin për Zotin te barekehu ve teala, si mund ta përkufizoj? Është vështirë me përkufizu. Për çfarë arsye? Për shkak se mësimi për Zotin dhe vetë Zoti te barekehu ve teala është vetë ekzistenca. Pra ti me mësimin Allahu të mëson ekzistencën, nga se mës me qenë Allahu nuk ekziston kur gjo. Andaj Zoti Jon Tebareke ve Teala, kër e ka zbrit Kur'anin, e ka zbrit me lëvdatat mëdhoja Allahu për Kur'anin. Për çfarë arsye? E ka qujtë me shumë për e shprejë edhe për i tërë e ka qujtë edhe nur, drit. Ndërsa drita është baza jetës. Pa drit, njëri ju s'ka mundësi me jetu. Andaj në tërshëm, kur s'ka drit, çfarë bën njerëzit? Kur s'ka tërsisht drit, flenë. Për çfarë arsye? Sepse drita u mundson gjallëri. Andaj, shpeshar, kur flitet për rëndësinë e Allahut te barekehu ve teala dhe mësimit për fenë Allahut xhelle xhelalu, shpesh neve për shembull e përkufizojmë në një prej fushave, ndërsa e neglizhojmë një tërësi tjetër. Për shembull, kur flasin njerëz për fenë, normal mundohen me epru se është rëndësia e xhamisë, e namazit, rregullimit të jetës e kështu me radhë. Çështja është për tek sajna. Çështja është për tek saj. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse njeriu është i lidh qenësisht me atë që ka kriju qenësisht. Do të thonë qenia njeri, shpirti ja lyp kush më ka kriju dhe do me ditë për këtë shumë. Andaj Zoti Jon te barekehu ve teala xhenet live u amundson çdo ditë me ditë më shumë për Allahun te barekehu ve teala. Çdo ditë u amundson me ditë më shumë për Allahun te barekehu ve teala. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu ve selam për banorët e xhenetit, yulhamun at-tasbih. Çfarë do të thonë? Allahu xhelal xhelal banorët e xhenetit i inspiron falënderim dhe madhrim. Ju bëhet pjesë e qenjes. Çfarë do të thonë ju bëhet pjesë e qenjes? Do të thonë ata pa teklif bëjnë dhikr. Për shembull, ti sot duhet të më kujtu që do të më bëj dhikr, edhe mos i të kujtohet thu hajt më vonë. Do të thonë ka një lloj teklifi, ka një lloj ngarkese. Ka për njerëzve sigur pejgambert alayhi salatu wassalam, e muslimant si Ebu Bekër, e Sidiku, Omeri, e kështu me radhë, të cilët Allahu Gjellali ka mundësu me përjetun nga falëndërimi Zotit pa teklif. Që dhe dhe pa teklif? Do më dhënë, aj vazhdimisht e ka përmendë Allahu Gjellali. Sa i ka shku menja, i ka shku të Zotit. Do më dhënë, njerëzë sot, po, na, ju shkon menja, por ju shkon njerë në shumë gjëra, pas ta ju përmendët Allahu të bareke, vëtjale. Apo duhet njerëzë mi thonë, kujtoje ushqimin, pijen, familjen, shpijen, e pasaj me thonë, elhamdulillah. Dërsa ka prej muslimanve të cilat njëherë ju shkon menjët e Allahu, falenderojnë Allahu, pasaj i përminet mira. Dhe kjo ka dalim. Në ka dalim njëherë më të kujtu ujë, pasaj me thonë, shqyqyr Zotit që Allahu e ka qukit ujë. Dhe ka dalim me të kujtu njëherë Allahu, pasaj me thonë, e aj më ka qukit ujë. Po, kjo është ajo dalimi mes tesbihut qënësisht edhe tesbihut i cili bëhet me teklif. Çka argumenton kjo hadith? Argumenton se Zoti Xhelel Xhelalu më së shumti që kërkon prej krijesës është që ai të lidhet me Zotin. Allahu e urren që njerëzit lidhen me diçka tjetër. Allahu e urren që njerëzit lidhen me diçka tjetër. Andaj Zoti Jon te bare kjo etjala shumë prej pejgamberëve, shumë prej pejgamberëve rrezkun u akabo jo në format natyrshme që ka furnizohen njerëzit. Për shfarë arsye? Që ta shiojnë pejgambert nga lidhja e fuqishme me Allahun te bareke ve teala. Por shumë vëllezër, çka kuptojmë këta? Por shumë ne e dim se për me pi ujë, duhet me gjetë një bunar, apo me gjetë ku ka ujë, dhe me shku mu munu, me mor një kofë, me nxjerë aty, pasaj me nxjerë në gotë, edhe me pi. Kjo o sebeb. Sebeb do më dhonë diçka që ka lidhët, një, mas një, edhe vjen tjetëra. Apo? Allahu Gjellë Gjellalu ja ka shijuë disa prej pejgamberve, heqen e sebepeve që të lidhen me Zotin shumë. Që të lidhen me Zotin shumë. Andaj thotë Shejhul Islam Ibn Tejmija rahimahullah, ka prej njerëzve të cilat Allahu ua mundson, masi t'ju bëjë smundja fizike, e largojnë pa medikamente. Këtu mos të kapët kjo me bishë me thonë e po që tash s'na duhet medicina. Jo, na folët. Mirë po ka njerëz të cilat aq e kanë mbështetjen Allahu Gjellë Gjellalu që mbështetja i te i kalon sebepët, e Allahu i pranon këto tevekule dhe ja largon smundjen. Andaj ka pas prej dietarëve dhe ulemave dhe evliave, miqve të Zotit që i ka pa do ka thonë, o Zot, s'kam kohë me shku ti doktori, hek mas mujën. Ja ka hek. Apo na kemi thonë, kur ti dëgjosh të rase, mos provo. Sepse duhet me konë deregja, shkolla, ibadeti atina, pastaj ka mundësi, ndërsa ti mundesh pastaj me e këtë kuptue. Po mos i morim njerëz të thjeshtë, shkojmë te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Një ditë për ditë ve shohin shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, duke agjëru pa e prish disa ditë. Shumë ka nisë sifirin, ka ardhur iftari, s'ka bëj iftar. Ka vazhdu. Ka ardhur sifiri tjetër, s'ka bëj sifir, e ka vazhdu. Ka ardhur iftari tjetër, i janë bërë 2-3 ditë, 4 ditë. Dhe ju e dini sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salatu wassalam e këshillon vezër ma nga se sini vet. Na nuk ende na nuk mundna me paramendue se sa e doin sahabët pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Don, nëse na mundson Allahu gjithë dënjer me fol për dashurinë e sahabëve për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. So njerëzit pak e kanë edhe çështje luksi pejgamberin. Po, kanë një njerëz mirë atje pejgamberu kanë, shiqir që u kanë. Jo, ata s'e kanë pas kështu vetë. Ata kanë pas mish, damar, gjak, shpirt, ketë kanë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për ta. Andaj, ti ishe dhe njëherë detalët që ka shku menja minjëherë me e kapë, këtë rast. Abo, që ka shku menja? Sëpse ata e për cilin, gjithë në vizit atina. Edhe një për ditëve e shojnë. Thë një rasur Allah, ti po agjeron 3-4 ditë. Në po të qofnë. Në s'pe prish një ftar. Thë një rasur Allah, edhe ne po dhe me provuar. Qëka ju tha për nga mërë a.s. Tha jo. Jo, mëse bani. Për qëfar mëse bani? Shikoni. Për çka mëse bani? Tash, mbajmë në temën e ku jemi. Allahu ja mundëson disa prej pejgamberve, si do mos Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, se ti te kalon do sebepe, që ta shijon diçka prej lidhjes drejt për drejt me Allahun te bareke ve teala. Nëse njeriu vetë kur e prek sebepin, lidhet me sebepin. Lidhet me sebepin. Çish do mëo lidhet me sebepin? Kur ti ki etja dhe marr ujin e pi ujin, ta largon etjen. Ti ket me një çon se çki uji u kon. Kryesori. Vështirë e kimi me ndu që Allahu e ka bëhu ujin me largu. Kjo procedur shumë njerës nuk e kuptojnë. Me nësa më tha, jo, ju mëse bani. për sa arsye? Tha, sepse mu më shqejnë Allahu dhe më jep me pi. E tash, kur kanë thënë dietar në koment, kanë thënë, qish ka mundësi me thënë për nga mberi se Allahu më shqejnë dhe më jep me pi, aja të furë për agjerimin. Më mrena, mrena ditës agjerimit, e thëtë Allahu më jep ushqim dhe më jep me pi. Realisht me dhanë ushqim prishet agjerimin. Sa agjerimin e prishet, ushqimin e prishet agjerimin. Kanë thënë dietar, jo, për nga mësa më ka thënë, jo, ju nuk e dini çfarë lidhje unë kam me Zotin. Ju smuni me vatra. Ju nuk e keni këta. Ata do Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, Allahu i ka dhënë prej lidhjes me Allahun saqë ai e tejka e ka tejkalu zaifllëkun e trupit. Trupi li mangur. Trupi li mangur. Allahu i ka thur pas sebepe. E ka forcu. E ka forcu. Apo, Allahu e kron pikur xhehicit njërin. Pastaj me dashje jap takat shumë, pas me dashje merr. Ande Allahu jela kur e përmend lindjen. Foshnjën, rritjen dhe pleqërin, a i dhëtë ne e këngon, ne e bëm, foshnjën, ne e bëm, fmin, ne e bëm, madhë, ne e bëm, plak, mon, ketë Allah i bëm të. E kjo qëka argumenton dhe zërë, se Zoti do pirobit. Normal, pas ta jam mundëson kujdoje dhe e privon kanë doje, që, Allah, që robi mos lidhët me sebepin. A njës janë të lidhët me sebepin dhe zërë. Mas shumë di që lidhët me sebepat janë, jo musliman. Pas ta i musliman, varsish prej imanit sa e ka. Qa dhe dhe mu lidh me sebebin dhe zër? Mu lidh me sebebin me thonë, dhe më dhonë, më s'ke kjo, s'ke të ndodhë kjo. Më s'ke kjo, s'ke të ndodhë kjo. Me gjithë se ligjë universit dhe qashtu, Allah nuk do mu lidhë ti me sebebin. Andaj tha Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, nëse njani e ka një zagarë të shpia, qenë, edhe ka provu hajdu ti mihin, edhe, dhe më dhonë, zagari qeni ka le, e ka përzonë hajdu ti. Thot Ibn Abbas, radiallahu anhu, nëse një pronari i shtëpisë thot, mos ke qeni këtu në hajduti, ka bërë shirk. Mos ke qeni, nëse ai thot kështu, mos ke qeni këtu në hajduti, ai bën shirk. E çish do të më thonaj? Mos ke Allahu sebeb qenit. Allahu sebeb qeni. Ama jo mos ke qeni, leti Allahun këtë. Pse? Sepse vëllazër çat çan e ka bërë Allahu sebeb. Me dash, ta mamë të mëni i hajdutit e dera, e cofa ta, edhe herë. A kuptohet? Por shemë mësat njërzit. Qa bonë? Ta e kanë shqytë e në poezi? E bulë, ata hje, el mu të rebbi. Ka thonë njeri munohet me ikë bisë mujës. Kujtonë që si ti hike së mujës, i hike dekës. A funksionat që të truni? Shqytë qërë thotë, s'kam dëni së mujë. Nën kuptonë mrena vetës se s'kam së mujë, dhe më thonë, kam e hecë, kam e vazhduhe. Qa kanë thonë? Kanë thonë, po, e gjeli, Melekul Moti, s'punon me smujaj. A i shtë të shire, ti e kini smujës, ashtë priti helbet, si qkoj e ka e keqet të ta marrë shpirtin. Jo, jo, a i ka urdhna. Shko merja filanit. Në kokë rën e shëndetit mere. Edhe e qeni njëri 15 vjetë zvarritët me smuje. O dhe dhe që 15 vjetë në dializ shkoj, që 15 vjetë i loj mushknit, i loj bubrek. E kështu mëra, pse veshkët. Për shka, sepse e gjeli i Zotit nuk punon me smuje, me thonë, jam të prit, si të ketësohet gjendja, t'ja marrë shpirtin. Jo, a i ka urdhna. Andaj, kur të gërshetohen shumë sebepe dhe zër, njeris mund nuk e shë Allahun. Andaj, Allahu Gjellola ka përmendur në Kur'an, se pabesimtarë çfarë thonë, shiju në zbret, reja. Një ditë për ditëve pejgamberi a.s. ishte në Hudejbje, Rashi. Pejgamberi a.s. më shatha, u zgjua sot, një musliman edhe një qafir, në sensë. Njani tha, ra, shi, sebep, ijeve dhe reve. Ijeve në kuptimin e sa ato e lëvizin universit. Dhe tha muslimani, Allahu e zbriti shiun. Qa dhe më kam, dhe zë? Se shikimi i pabesimtarit se te i kalon sebepin. E kush i mush rejt me uj? E pse nuk bin kështu grumbull, si kof? Pse bje pika-pika? Mere ti një kofë dhe gjuje pitë 54, këshira bje peka pika. Aja bandi kanë viran atje. E Allahun, një shtetë e mush me uj, një perandëri e mush me uj, kërkan se lëndon. Kjo rasështë, mirë po njëri lidhët me rejen. E Allahun gjele gjelelu dënë mu lidhë me Allahun të bare kjo vëtjale. A në dhe që, në mësimin e emrë dhe sësivit të Zotit. Pra, esenca ko është, që ne të adim se kërë mësëm për Allahun, mësëm për ketë eksistencën. Për ketë eksistencën. Andaj thot që e Xhulisa më të imi, rahimahullah, gjëja ma e nevojshme tek njerëzit ashtë pejgamberi dhe pejgamberia, para bukës dhe ujit. Njerëzit luft kallin për bukë dhe për ujë, dërsa për pejgambert e lan anash. A njerëz kanë nevojë për pejgamberin alayhis salam më shumë se për bukën dhe për ujin? Pse? Sepse ti pa pejgamberin s'e lidhesh me Allahun, pa u lidh me Allahun jeta s'ka kuptim. Bash një hajvan, Allahu na ruaj. Në ozof në rrugën e drejtë. E kemi vëzhgjuar sot emrin e Zotit të Barekeu te Ala, emri 87 me radhë. Pranda ka mbet edhe pak emra që ti përfundojmë emrat e Kur'anit, pastaj do të vazhdojmë me lein Allahu te Barekeu te Ala me emrat e të sa të kanë ardhur hadithën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Emri sot që vëzhgjuar është emri En-Nur. Pra, s'kemi shumë të flasim, që të kthejmë në gjuhën arabe, sepse Nur e kuptojnë vetë, sepse e përdorim në fjalorin ton. Pra, më shumë ndoshta edhe dikush e përdor nur sesa dritë. Dhe kjo është mirë, që të përdoren fjalët që i ka përdorur Allahu te bareke ve teala. Por se ti përmend vetëm disa fjalë sa për ta plotësuar hakun e dijes. Tek arabu vezër, nur do të thon dhia. Do të thon diçka e cila ndriçon. Diçka e cila ndriçon. Enara shay ay adha. Pra, diçka e ka ndryqu, diçka, pra, i ka mundcu drit, i ka dhanë ndryqim. Vëtë tenuir, e tenuir, i dhojnë do më dhanë, gjithashtu, shfaqës së i diçka e. I dhojnë nur edhe zjarit, mi bëm meni ndryqim, i dhojnë nar, apo, i dhojnë nar, sepse zjari ndryqon, zjari ndryshon. Andaj ka thonë dietarët e arabëve se fjala nur është shumë afër fjalës nar. Apo, mirë po kemi dritë djegëse dhe kemi dritë jo djegëse. Kemi dritë djegëse dhe kemi, për shembull, hana ndryshon dhe nuk djeg. Dorsa dielli ndryshon dhe djeg. Dallimi mes hanës dhe diellit. Andaj në gjuhën e arabëve çdo sa e cila ndryshon dhe sjell dritë dhe në përmjet diçka e shka shihet, ajo quhet nur. Ajo quhet nur. Dhe kur jemi të nuri, vëzër tani, përshkak se do flasim për Allahun të bare kjo e tjara, do njëherë, shpjegimi me definicione e mjekullon ma shumë qështim. Shumë tani, me hime shpjegue, si e kanë definu djetartë dritën, do shta dikujt i ngatrohet ma shumë. Pra e lam në bazë në ta shka intuita njërë të kupton, instiktivisht se qka i bie dritë. Pro drita. Apo, e kundërta e territ. E kundërta e territ. Kjo është sa i përket në gjuhën e arabëve, pra është ngat zjarri me dritën. Ka ardhur në Kur'an, emri Allahu xhelle xhelaluhu nur një herë. Ka ardhur në Kur'an një herë, ndërsa me përkatësi të tjera ka ardhë dhe shumë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra edhe në ajtë të tjera. Në surën e nur, dhe kemi një surën në Kur'an, surja e nur, surja 24. Surja e 24. Thotë Allahu të bare kjo e tëra, ajeti 35, Allahu nuru semavati wal ard. Allahu është nuri i qijeve dhe i tokës. Kjo aje dhe zër, ka dvaje me një shembul Kur'anor, që Allahu Gjellola ka përmend për shembulin e dritës e Kur'anit dhe dritës e imanit në zemën e muslimanit. Apo, këta e kemi kry Ramazan. Ushtë do me rishikue se qëfar i bje, e kemi përmend të shembulin dritës e Kur'anit në shembulit Kur'anor. Andaj nuk do të shpjegojmë ajet, për do të shpjegojmë për emrin Allahu të bare, kjo e tjala, nur. Kër jemi vëzër të emrin Allahu Gjellola nur, për me qenë ma transparent, djetarët e muslimane kanë bëhë shumë polemik rëfti emri. Andaj, për qenë të drejt, ka shumë djetarë që emrin Allahut nur nuk e kanë pranu si cilësit Zotit. Shumë, si cilësit qenjës. Apo, se kemi cilësit e Zotit Gjellë Gjellalu që i kryon, vepra, dhe kemi cilësit e Zotit që janë qenja e ti. Që janë qenja e ti. Qalmon qenja e ti tani, që ta kuptojmë pse disë shumë për djetarëve kanë thanë jo, Allahu nuk e ka emrin nur, me gjithë se pala e lisonetit dërmuese nga sahabët tabiinët, tabiinët dhe plot për djetarëve kanë thanë se Allahu qilësohet me emrin nur qenje, qëllon qenje, egzistenca e ti është ndryshme. Egzistenca e ti është ndryshme. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Kanë thënë se këtu në Kur'an ka ardhë Allahu nuru semawati wal ard. Allahu është drita e qijeve dhe tokës, që letë kuptohet se ai i ndryqon ato, jo që është nur në vetë veti. E qysh është, kanë thënë nuk e dina, ja është Zotë të barek e vëtela. Por nuk e kam pranuar shumë prej tyre që Allahu Xhelle Xhelaluhu cilësohet me cilësinë e nurit. Kanë thënë i ndryqon të tjerët, por nuk është nur në vetë veti. Që e kanë komentu këtë ajet? Pra, tani vëzë ka shumë debat, do të prekim shumë pak për kësaj, pa hinë në detale. Nga se realisht detalet e polemikave nuk janë për domon pjesën dërmuset muslimanëve, sa nuk i zëtrojnë gjuhën e Kur'anit. Andaj, mirë për qenë për drejt, shumë re djetarëve, kanë danë se Allahu te bareke ve teala nuk cilësohet me nur në qenjën e ti, por është munewir. Qëllë më munewir, indryqon të tjerët. Indryqon të tjerët. Do të përmenë me lejnë Allahu te bareke ve teala fjalët e ulemave që kanë ardhë në këtë kontekst. Kanë përmenë shumë re djetarëve nga duke filluar nga Ibn Gjeriri, Zëgjegji, Hulejmi, Khattabi, e Behakiju, e të tjerë për djetarëve të muslimanëve, se sfarë silën fjallët e ulema. Unë të da përmejnë në fjallën e Ebu Bekër ibn al-Arabi, Ebu Bekër ibn al-Arabi, i cilja ka përmledh krejtë që ka është thonë këta jetë. Për shkak se ka shumë muhabet, dhe zërta. Shumë muhabet, kush ka mundësimi në këti referencave, dhe dinë se për qëfar bëhat fjallë. Thot Ebu Bekër ibn al-Arabi, djetarë i Spanjës, jo ibn al-Arabi Sufiju, por kjo është për djetarët e malikive të Spanjës. Thot, kanë diskutuar djetarët e muslimanve në fjallën e Allahu të barek e vëtjala, Allahu nuru semavati vel ardhë, Allahu është nuri qijeve dhe tokës, në gjash shpjegime. Në gjash shpjegime. Shpjegimi i parë është ma'nahu hadi semawati wal ard, udhëzuesi i qijeve dhe tokës. Udhëzuesi i qijeve dhe tokës. Që do më thanë, Allahu nuru semawati wal ard, në shpjegimin e një prej fjalëve që transmetohen nga Ibn Abbasi, por Ibn Abbasi ka shpjeguar një grimc të ajetit jo tërsien. Jo tërsien. Pra, kuptimi i parë është udhëzuesi. Por është interesant se na emrin tjetër që e kemi udhëzuesi. El Hadi. E kemi emrin Allahu te bareke ve teala El Hadi. Prandaj duke kanë pranuar dietarët e Sunetit se është udhëzuesi në kuptimin domethënë gen për germe. Po, ai që ndriçon edhe udhëzon, por jo ndriçuesi është, jo i ndrituri është udhëzues në vetvete. Kjo mendimi i parë. Mendimi i dytë kanë thënë nuru semawati wal ard munawir, ai cili i ndriçon të tjerët. I pari udhëzuesi, i dytë i ndriçon të tjerët. Dhe këtu kanë brua e ka krijuar diellin, e ka krijuar hanën, e ka ndriçuar qiellin, e kështu me radhë me yje. Këto janë prej kuptimeve që e kanë përmend dietarët në mendimin e dytë. I treti mendim, nuru semawati wal ard, ka thënë muzayyinu semawati wal ard, zbukuruesi i qiellit dhe tokës. Zbukuruesi i qijeve dhe tokës. Gjithashtu kjo nuk vjen ndesh me atë se Allahu është nur, sepse ai i cili është nur në vetveti, edhe udhëzon, edhe ndriçon, edhe zbukuron. Mendimi i katërt kanë thënë, nuru semawati wal ard është ennehu dhahiru semawat. Ai i cili dukshëm duket. Çfarë dukshëm duket? Sunem shef. A mund të dikush me shef Zotin? Po, do mundohen gazetar, mediume. Ata menojnë se kur lujt me hoxhin janë të lujt me fejen, se kur lujt me fejen janë të lujt me Zotin, edhe kështu janë të poshtë Zotin. Hasha wa kella. Ata nuk e gënjejnë poshtë vetë vetën. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ata veç vetën e mashtrojnë, ama jo kanë pinë Allahu ndjenjat. Nuk mlohet dielli e ku mo Zoti. Dielli më dashmë mlu, s'e mlon. E Allahu te bareke ve teala, ana nga thon, nuru semawati wal ard. Ana Sheikh Husam Demirat, kjo nën kuptohet, po nuk është ajo e cila kuptohet gen për gen. Pra, kuptimi 4 ka ndonjë disa dietare është se ajo është i dukshëm. Çfarë do të thonë i dukshëm? Kur njeriu është qiellin dhe tokën dhe universin, smunët mu rrejt se kjo ka dalë qështu rësisht. Pra a i cili ka kriju dukshëm ashtë i pranishëm. Subhanehu e Teala. Mendimi 5 kanë thanë ennehu dhunnur. Kanë thanë zotnon dritën. Pra e ka dritën me dashtë a jep. E ka dritën me dashtë a jep. Dhe e gjashta prej mendimeve e cële ashtë sakta, mendimi i sahabeve dhe i tabiinve edhe i tabiinve është ennehu nurun lakel enuar, është drit vet zoti, jo si drit atjera. Do më thonë mendimi i sahabeve dhe pengamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo e ka orën nga pengamberi sa më që të përmeni me lejnë Allahu të bare kjo e tjala, është se Allahu gjellë gjellalu u qenje e ti është nur. Që dhe më dhe zë qenje e ti? Pengamberi alaihi sallatu sallam ka përmen hadith se Allah e ka një perde. Perde. Me hek atë perde, me hek Allah o perde në vetë, ku shkon shikimi Zotit e djek? E djek. Pe qaj të djek? Nga drita e madhe që e ka qenje e Zotit. Pra Allah e ka mlu vetën, që mos t'i djekë, krisat e veta. Mos t'i djekë, krisat e veta. Deri sa të bata khireti, e t'ju jep qeter krim, e pasaj ju zbulohet banorëve gjenetit. Jo ketë, Allah unë amunë soft. Andaj, mendimi i gjashtë, që i realisht është i parin, i pa do më dhënë përplast me këta tjerat, por se vërteta është se qenja e Zotit është nur, dhe emri i Zotit është nur, dhe cilësia e Zotit është nuri. Pra cilësia vetë, ata që kanë me pa Allahu në gjennet, kanë me pa një qenje, që nuk e di kërkush si është, qenja e cila ka kriju gjithë shka, ajo qenje është e ndryshme më vetë veti. Andaj ka thonë sallallahu alaihi sallam, mësë mja pashkujtë Allahu banorë e gjenetit mësë me vdekë. Kur qëfasit Allahu, kishin dekë ketë. Ketë kishin dekë. Andaj Allahu të barë kjo e tala, nga ka të reguar neve në Kur'an, në surën Al-Qasas, edhe në surë të tjera, se Musa a.s. ka li prej Allahut me e pa. Lemo zotë të qofë, ka thonë. Allahu gjelaj ka thonë, shkot të qkjo kodra. Unë i shfas në pak kodrës. Si të rije kodra, më qëti. Dhe kodra me madhe. E Allahu pak e ka e këpër dhe në vetë, kodra o shkri. Ska me e ti shkut gjopi kodrës. E Musa ka ra, i alivanës. Edhe kur është gju, ka thonë, o zotë, pëndohem, nuk kërkoj më kësisit. Nuk kërkoj. Andaj, krimi jonë nuk banë që na me pa Allahu në të bareke, u e tjala. Andaj, thotë Ebu Bekër ibnul Arabi, i cili ka pas, gjithashtu ka pas me dhejbin e Esh'arive, thot, kalehu shejhu Ebul Hasan el Esh'ari. Gjithashtu, se Allah është nur në vetë veti, ka besu edhe Ebu Hasan el Esh'ari. Pse e ka të se këta? Sepse ata në vetë me dhejbin e tëre e kanë bërë këtë potere, se Allah nuk është drit në vetë veti, andaj Ebu Bekër ibnul Arabi, pra jo është kundër përgjith, se Allah u Gjellalu është drit. Jo ndriquës, drit vetë. Të bareke, Adhe kjo është edhe që në ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Thot i bën Qayyim el Jauzije, duke e shpjeguar gjithashtu pak ma detal se qëfar i bje për Allahun të bare kjo e tjara, nur. Thot në poezin e ti en nunie, thot wa nuru min esmaihi ejdan wa min ausafihi subhane dhil burhani. Thot, nur është prej emrave të zotit, wa min ausafihi, edhe prej cilësive të zotit, edhe emën, edhe cilësi. Sa i përket emën, ja, sa i përket emën, nuk i kam problem plot për djetarën me thonë nur. Sa Allah ka thonë nur se ma vatë. Për pasaj kanë diskutu që farë manaj e ka. A më ndryqus, a është indritu në vetë veti. A është nur në vetë veti. Thot i bën Qayyim el Jauzije. Kale ibnu Mes'udin kelamen kad hakahu Darimiju anhu bila nukrani. Kështu e ka shpjeguar Ibnu Mes'udi, të cilin e ka transmetue Darimiu pa asnjë mohim. Pra Ibnu Mes'udi e kemi përmendur në të dersi i shembullit të Kur'anit, se Ibnu Mes'udi ka thënë, nuk ka të Zoti juve ditë dhe natë. Nën qiellin e parë çohet, në cilën e parë. Me çka e mor në dritën? Me diell. Apo me lëvizjen e diellit, edhe ndriçohet në cilën e parë. Ndërsa e dyta, e treta, e katërta deri te shtata e nën arsh, me çka ndriçohen me laçët? Ka thënë Ibn Mesudi, në transmetime, është transmetuar hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ndriçohen me dritën e Zotit të Barekeu te Ala. Nëse dielli është për nën, jo për lart. E ata me çka morin dritë? Me çishifën. Kjo pse e kanë diskutuar këtë meselë? Sepse esenca e Zotit është terri, jo drita. Apo andaj dietar, plot dietar kanë thënë terri në sens, a ekziston apo nuk ekziston? Terri në sens. Në sens asgjëja e terr s'ka. Duhet me ardhë drita për me pa. Andaj në sens njeriu smund me pa. Pas nëse i vjen, në i vjen drita. Për shembull, ti ke syt, me ta ndal dritën natën nuk sheh. A mundesh me ta bune syt i kam, me syt i kam, s'ka mundsi me pa. Par drita. Kështu ka kriju Allahu te bareke ve teala universin. Andaj do të ka thënë Ibn Mesudi në këtë mëna. Ma indehu lejlun jekunu wala naharun kultu tahta el falki yujadu dhani. Thot, ka thani Ibn Mesudi, te Allahu s'ka as nat as dit. Ma dje nata dhe dita dhe zër janë do mon organizimi i sahatit 24 sahatit. Këto, për neve. E për Allahu s'ka sahat. Subhanahu wa ta'ala. Thot, Ibn Qayyim el Juzije, kultu tahta el falki yujadu dhani. Kjo ndodh vetëm në ndill. Dilli të bosht, qjeli të bosht, kjo ndodh me sahat. A ne, se dim që funksionon. Thot, nuru semawati l'ula min nurihi, wal ardu kejfe nëgjmu wal kamarani. Thot, Ibn Qayyim el Juzije. Thot, drita e qjeve të larta vjen prej dritës sa Allahu të bareke o tjala. Pra, ajo që ka thamë, se ata lartë, ndriçohen me dritën Allahut te bareke ve teala. Min nuri wajhi rabbi jalla jalalu wa kadha hakahu al hafidh at tabarani. Fat me dritën e ftyrës Allahut te bareke ve teala ndriçohen, kështu e ka transmetuar edhe Imam Tabarani. Fa bihi istanar al arsh wal kursi ma'a sab' al tibaq wa sa'il al akwan. Tadi ibn Qayyim al Jawziyya. Kjo është normal. Këtë çka po lexojmë është poezi. Dhe poezia në gjuhën arabe këndohet. Nuk lexohet. Por se tani na nuk e këndojmë, për shkak se me e këndu, për juve dalin vesh tonacionet pa i kuptu germët. Për me e kuptu, duhet me ditë edhe germët. Andaj në gjuna arabe, poezia lexohet. Ma dje dhe Kur'ani, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk është peneva i cili nuk e këndon Kur'anin. I cili lexon vesh rrafsh. Kur'ani ka domon mënyrë të vetën specifike si lexohet. Këta e ka qujtë për mësëm, të gënni, këndim. Jo këndimi muzikës, hasha vë kella. Ajo djetë, në ku lexëm Kur'anin, që të mos recitu që sëtë ne i dëgjom, ti e ke vërrejtë se aj nuk e qonë dëmonë rafsh. Po ka ngjitje dhe ngritje të harfeve. Thati më në kajim e gjëzije. Me dritën e Allahot, ro me qenjën e tina, është ndryquar arshi i Zotit të bare kjo e tjala. Edhe kursia. Arshi është vendi ku qëndron Allahu te bareke ve teala dhe kursia që kemi përmend nga Abdullah ibn Mesudi, nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, se është vendi i kombëve të Zotit te bareke ve teala, ma as-sab'a tibaq. Edhe 7 katçije ndriçohen me nurin e Zotit te bareke ve teala. Pastaj ka thënë: "Wa kitabuhu nurun, kadhalika shar'uhu nurun, kadhal mab'uthu bil furqani." Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Edhe Kur'ani i tij është nur. Libri i Zotit është nur. Këdhali ke shërëu, edhe shëriatën e ka nur. A ka dhe një shëriatë dritë si shëriatë i Zotit e bare kjo e tjala? A ka dhe një sistem që në ta ka qka ka në Kur'an të Allahu të bare kjo e tjala? Gjeni sistem dhe zër, të lindush. Lezo, ose kërko, ose rrimi dhe një filozof, mos rri po e thojmë supozimisht, a i cili e mohon se shëriatë i nuk është i plotë. Gjenë cilin sistem, qoftë në atë grekve djetër, qoftë në të romakve, bizantve, persianve, ta shto treja që ka ndalë, ditra shekut e fundit, apo ku shkruun në një prej neneve të tëne, në një pi traditave të tëne, një ajet si fjala Zotit Gjellë Gjellalu, por shembol, vala të kulle huma uffin, mozgabom ju thanë prindve uff, të një sistem shumë, Mos gavon, mi u thonë prindve, ufin. Në cilin sistem shkruan, marrë këta. Ku Allahu gjithat, o in gjahedake, ala en të shrike bi, ma lejse ke bihi ilmun, felatu ti huma, vë sahib huma fit dunja, ma'rufa. Kjo është, kjo e kul, me dhe shka dhe të më nkajmë gjëzije. O e këdhali ke shërëhu, edhe shëriatin Allah ka dhe këtë drit, këtë drit, o në nuk e dina kadrin këti shëriatit Zotit Gjellë Gjellalu. Cëllin shëriat dhe zë shumë kështo? Në kushtetutën e Zotit, kushtetën e shtanë, pra kushtet e Zotit, Kur'ani Allahut, në Kur'an, kryesori cëllia, në Kur'an, kryesori cëllia, a është pengamberi së selim a Zotit? Zotit. Zotja kryesori, aja ka zbrit, për ta e ka zbrit, për ta i ka qupin nga mërtë, kitë ta i këthejen. Mirë. Cilën kushtetu shkru në kështo? A që e ka shkru të kushtetu të? Me tha, mi u drejtu qytetarë, apo, e kam në rakdo, qytetarë, të ndërshëm. Ekshë të më ra, njën, ma, ma të komod. Ku shkru nëse ti, për shembull, apo tradit, apo sistem, apo të fërdëgohë, nëse ti, prindi jëtë të lufton që muë me mësha të nditëm edhe me thonë se ti i e barabar, përshë me thonë kretarit, ti e barabar me shërtorin, ma që ka i pastron nevojtorët, aja po i e barabar me lopt, apo? Nëse këta të thotë nana dhe baba, ti më singo, ama ti prapërriju në hizmet atinë. Ku shkru në që kjo? Jo agendalë, mësip të përandorin, të dhe një drejtori dhe një administratës të tjeshtë. Mi thona, ka mundë si këshëre. Baba jam shumë atë të shati je. Për që qështu, ju ka pikë për të shanë. Po thot, ti si drejtor, edhe lopë të mija, njësojini. Shëtë kishë thonë, hasë në shkru e që të shpejtë? Apo, nëse zëndjej ka i halama shumë, apo? E Allah o zbiti në Kur'an. Shiko që halama thonë, sepse aje ka kriju njerin. Qa tha? Tha, nëse prindi, nana e baba. Që i kanë shti sahabët nënët e vetë, babat e vetë, i kanë shti me po shirkë. Ka të në hecë të lutë e latin. Abo, Allah u shërë zbiti. Ta shikë këtu më së nga. Ama bënja hizmetin për në dunja. Kushe zbrinë hakin e vetë që ka që? Askush. Se? Aja rabë. Aja di se që shtu shko nge punë. Andoj zotë i unë të vare kjo e të lëvezere, ka zbi që riatni një tëri o nur. Sikur që Allah u është nur, ta di pënkaj me gjëzije. Nur është libri Zotit, nur është shëriati tina, në cilin shëriati dhe zërshkrun se qikën e huj nuk ban me e prejk pa të dhonë lejen prindi vetë. Të në shëriati. Në qajtë të ngrijen e drejta e femnës, e drejta e femnës, ka drejta e qka dojnë me bo. Ta është do shtetat janë të diskutue, a ka drejt një mëdhë vjeqari me dhe vjeqari me bo mardonje. Do më dhënë atën me hikë, mi babës e pinazë, më smidhanë kërkujtë logari. E dojnë me pru derin 5 vjetë me pas mundësi me meqë të hazan hasha vë këllë. Nërsa Allah u gjitha ka zbi shëriat, ka dojnë jo, këtë gratë janë ndalu me posa qka tjep leje, qiko, esenca e një qa dhe zërë, qysho, një qa, qka dhe më thonë? Një qa dhe më thonë, marja e izës të Allahut për me mba një gruje, gruje. Mirë, Allahu nuk komunikon me vetë drejt për drejt. Qa ka thonë? Ka dhe më shire, që këtë izën teme, qka do me morti me prejk një gruje, ja kum qupo pës vetë. Kush ndëron më shumë se çkaç? Sunë pra e këtij pa ja vet babën. A ka më komod se çkaç? Ti e ke çikën, ta run Allah me shariat. Drejtën e vet ka thon te baba. Se ti për shemb u thu, o Zot, kanë me vet që un ta prekja ato të mua. O çish me vet unë ti? Shko vet ja babën. Si ti ata i dakord, un jam dakord. A ka më ndër se çkaç? S'ka. Meditoj edhe Zot, meditoj çdo listë Allahut sa është i ndritshëm. Sa është i ndritshëm. Shikoj e që ka pru për zinajen, shikoj që ka pru për kamatën. Shikoj sa njeri vëzër natë e ditë s'fle që dikush i ka ban pare me kamatë. Shikoj sa njeri nuk fle pëse përshemu dikush përshemu e kërston dhe uzurpon dhe plashkit. Allah u gjithë, shikoj që ka zbrit ajete të ashpra kunder zullum qarëve. Kështë ka e banë se kishëriat është dritë. Thati më në kajim El Gjozije, nurun këdhel me bëuthu bil Furkani. Thati nur është edhe ai i cili është dërguar me këtë Kur'an. E kush është ai i cili është dërguar me këtë Kur'an? Muhammed Mustafa alayhi salatu sallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam dhe zër ka qenë dritë. Abdullah ibn Salami radiallahu an ka qenë jehudi rabin, ka qenë alim i jehudive. Kër ka ardhë Medine pejgamberi a.s. e ka pa pejgamberin a.s. dhe kjo fjalë ka met një histori, o dhe zë. Sepse këtë fjalë, do më thonë, e ka thonë njëri cili ka buru për një familjes ma rebele kundër Muhammedi s.a.s. Edhe a konë alim, su konë gjahile. Një avam, për shimo, apo avami ndryshon të ashurijën, pi sot e do di kanë, thot e jap jetën e zër, e këthen ka që të ramon. Asman mu që ditë. Asan Elbasriju, respekt për zonjeri, për dhe musliman, Asan Elbasriju, kur rrinë të në gjami, dhe kaloshin avamat. Njës të thjesht muslimanve. Ju thonë të nëzonë sa vetët. Kini kujdes me avamin e muslimanve, me njës të thjesht. Që si janë të pjek që shduhet. Pse? Ka thonë se qëto, mu konë ka që të rahon, të avrasin për nga merim. Avami, mu konë ka që të rahon, ku që ka vra për nga merim? Ku që ka vra? Jehudia, o konë në venin e madhë, ku o konë. Në kish, në sinagogë, e kështë në vra. A i s'ka shku me vra? A i kam lehë dhe njerës, ka thonë, shku një vra në sëta. A i për nga marë, o konë, ka thonë, shku vra me. A në se më zhjetën, keni kujtese, dëshuria dhe urejtja e avamit është dje stabile. A në ti ishe, për shimu, e ladroni njëri, thotë, që ki vla më duke të fërdovë s'ka ardhë. Në esër, thotë, ja be gabim, për gjenemi, kishë pasarë. Që shdo e ndojnë ata? A ti djetarë nuk ka një loj stabiliteti. Dhe gjeni, Abdullah ibn Selami, thotë, kër e kum pa ftyrën e Muhammedi s.a.s. Ftyrën ndryqushme që së rrenë. Andaj trupi për nga meri sem ka qenë i bereqetshëm. E ka shti dorën në ujë, edhe ka thënë sahabëve pini. Kanë arë, këtë ushtri e ka pi ujë. Edhe pastaj ka hekë dorën. Aishës radiallahu anha, për nga meri s.a.s. me ka thonë një kofë me hurme. Edhe ka thonë, oj, Aishë, majec këtë kofë, deri sa ti numrojsh nuk hargjohën. Qatë ditë që i numëron, hargjohën. Një honi mësja që e kërës vetë se koritet. Kjo e ka po për nga mberi, sa vasellim. Një dritë, ndryqumë, dorën e ka pas ndryqushme. Dorën e ka pas ndryqushme. Thot Aisha, kam hangër për kësaj kofë, deri sa ka vdek për nga mberi, sa sellim. Edhe mas i ka vdek për nga mberi, sa më ka hangër për kësaj kofë. Deri sa mirë që adhe si numërojsha. Thot një ditë, se ka pas qatë ditë musos ajo. Thot një ditë thashtë tasho dhe sa kanë vetë. Thot edhe i hangrat fundit. Qësh i ka thonë për nga mberi a.s. Andaj për nësat dhe se trupin e ka pas bereqet që. Andaj kër kanë shkuë arapt me pa sahabët dhe për nga mberi qësh funksion, shfar sistemi kanë këta, që ju ka thonë Mughira, ka thonë në shka s'kum pa, në Persi, në Bizant, Jemen, jam kanë. Qësh për respektojshin ndjekësit e Muhammedi s.a.s. Muhammedin, se kanë bërë kur bodh, dikam. Atë përëndorë asë kërkanë. Ka thonë, shka pa dhe. Thotë, ata mirëshin abdes, sa akon pagan. Ka thonë, ato mirëshin abdes. Kur mirë ke i pari të tine, ujë i zbikën tokë hiqë. Kur ka morë, më avesam abdes dhe zërë, hitë se ka nërë mëra ujë tokë. Asë një pikë. E tash, vëllëma e ceka, se na nuk e dina sa e ka ndoshtë sahabët për nga mërë nëse sellim. A mu shë para në dhe zërë, apo, pika ujtë zbën tokë. Me një qimet për nga mberi së sellem, që e ka mërinë kone i më Mahmedit, ka pas bereqet i më Mahmedit. Qime, e flogë, për nga mberi së sellem. Andaj, për nga mberi së sellem, ka dhanë, për nga mberve nuk ju kalbën trupat në varë. Pra ulemat kanë thanë, sot, edhepse nuk lejohet kjo, me nëzirë për nga mberi së prej vorrit, a.s. është që shka dhekë ditën e funit. Andaj në kohën e Omer Khattabit, në disa prej luftrave, e kanë gjetë një pejgamber i cili ka pasur emrin Daniel. Daniel, domthonë prej pejgamberëve të bijve të Izraelit. Edhe ja kanë prur lajmin Omer Khattabit. Kështu kështu duke i shikuar do varreza, e kanë gjetë një njeri më i gjallë se na. I dekt më i gjallë se na. Unë i freskët mjekra i kullon, apo se këtë pejgamberëve kanë pasur mjekër. Kur jemi te mjekra. Këtë pejgamber kanë pasur mjekër. Andë i kanë thonë, mjekra ma e freskët se mjekra tona. Omer Khattabi ka shkujt, shpejt, hupja një vorën. Pro, varosën edhe kur kujtë pësi kanë zëni. Pse? Sipse shkoj njerëzit, bojnë doate, bojnë shirkë. Andë i me nëzirë për nga merin prej vorit, zdo për nga merë, a, sikur që shka dekë. Pse dhe zërë? Sipse Allah ja ka beku trupat. Ja ka bekuë trupat, kur kanë qenë gjallë. Dësa sot, nuk lejot asë një mënyrë me ulut me lut penga mësa apo me kërkuë ndihmë prej tij apo kërkohet prej Allahut te bareke ve teala. Çka do të bën qaim xhezie? Nurun kadhal mab'uthu bil furqani, nur ka qenë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata thotë Abdullah ibn Salami e kum vorrej çop pejgamber piftirës. Se kanë ndriçuar. Andaj Abu Huraira radhiyallahu an kur e kanë pyet kush është më i heshëm? A Muhamedi sallallahu a Yusufi alayhi salatu wasalam. Ebu Horejra ka thonë, Jusufi sa bukuri ka pas gjimësën e njerëzimit. Sa gjimësa bukë, më mledhë këtë heshmit e botës, Jusufi jo konë një vetë. Gjimësa. Gjimësa tjetër është përndame në për botë. Ebu Horejra ka thonë, po, ka thonë, ama Muhamisa me ka bukurin e këtë dynjohes. Me zhise djetarë kanë thonë, këta Ebu Horejra ka thonë për dashnijës. Në sens, Muhamedi s.a.sallem, ka muhabetu, dhe të flasë mësë në mundëson Allahu të barë këta në mërë full për fëtyrën e për nga Muhamedi s.a.sallem, dhe shumë se a ka qenë ma i bukuri apo jo, mirë për e bure ka thonë, jo, ka, Jusufi sa ma i heshme. Muhamedi s.a.sallem, është ma i bukuri që ka kriju Allahu të barë këtë, vëtë ala. Thot i bënkajim, el gjëzije. Wa këdhalik el imanu fi kalbi il feta, nurun ala nurin me al Kur'ani. Thot, gjithashtu nur është edhe imani i robit në zemër, nur. Andaj ti është muslimanin, nisa në shojnë me jo muslimanin, apo i devosmi me pa devosmi nisa në shojnë ndryshe. Apo, mërë kështu. Qka do koftë? Gjami, rrug, buk, femër, vetur, qka do koftë? Pi pasurive kse bote, objekteve. Muslimanin ndryshe është, jo muslimanin ndryshe. Pse? Se ka një dritë. A i shka në tarë nuk e shëfë. Apo, a i shka në tarë nuk e shëfë. Kjo dritë dhe zërë rezulton, donë, ndryqon dhe reflekton gjdo hap të jetës. A në ti përshimu dhe shese, te femra e huj, muslimani është e gjenemin, e aj tjetëri, është e epshin. No, muslimani thot, kudesi, qëtu gjenemi, ja. A në ka thonë alej salatu selam, kur del gruja prej shtëpisë zbukuruar, i hip grije një shëjtan, edhe veç e panë, tu. Apo, a ke pasi ishi të asil kokën, ti zdo me pa më stani veç tu, veç pak. Shtu thëtë në të, a dhe dhajmë një abasi, vetëm pak, thëtë mashkulli. Mirë po me zotit, pas të e ullë shikimin. A dhe dhe salatë e salam, kërë e pitën të sasabë, ja Rasulullah, dhe njëherë në hikë shikimi, tha e para është e jotja, e dyta, ullë. A me e para me enalmi njëherë, jo me vazhdu me epizoda. Në 40 minuta dhe një anë, 40 minuta e kështë. Jo, e para në njëherë me largue. E drita e imanit, çka do të thonë vëllezër? Drita e imanit se Allahu ta çet me dritë e imanit ka në xhenem. Xhenem. Kur thirrë ezani hayya 'ala s-salat, hayya 'ala al-falah. Ai çka ka dritë, tu i dridhët. Ai çka ka dritë? Ai çka thotë asmuni thot be minarës pak me anala. Po fëmijë be thot kena të shtëpia. Në dunjë thirrë ezani, edhe ato fëmijë as nuk janë bë, as nuk janë çorodit, as kur gjë. Pa ka fëmi masnur se fëmijët e muslimanëve. E pa thotë më nëma, të tutë fëmijët. Apo, ai shkon e marë fëmijën e vetë, shkon e marë fëmijën e vetë, shkon e marë të rrimë realitet. E marë fëmijën e vetë, shkon e shtinë dasë me 500 veta. Me asi zhurmus të muzikës, pra, me zmadhus të zanit, sa që lirish buda o mund është me dalë pjati. Lirish të doktori. A da me sa ne rrugë e gjenë, gjo, si jam mirë. A ti nuk thot kërkush, ma tranove fëmijë, roti. Ma tranove fëmijë, apo? Po thot, për hirë të djalit tem, kalle ati. A të qështu? E ezani thot, fëmijë, për nga trishton fëmijën. Ma një mësion, o vëzër, sot në Arabi. Në Arabi, që i ka palamru për nga mesra. Kanë ledhë në nëshkrimi, me nalë ezani, mësë muni e jashtë. Në botën Arabe, për shfar arsije, sepse ju pengon thiri a Zotit. A i që ka iman, a i pengon, a knaqët. A që ka iman, kur thot e shhedu en la ilahi lallah, va e shhedu en Muhammed e Rasulullah. Këna që, thot a mundet edhe pak me e kaplu e qëllin komplet. A i tjeri thot, ma tukut e fëmijen, e kështë të mëra. Sepse, kur s'ka këtu, kur tërë, tukut. Këni po njeri që shtutë në tërë, kur ka dritë, nuk tukut. Thot i bën kajim, el gjëzije, nurën ala nurin me al Kur'ani. E nëse ka dhe në Kur'an ta, atër bëhet nur mbi nur. O nur imanit, me bo më hinje dhe Kur'ani ati, Allah i mbush zemra tona me nur të imanit dhe Kur'anit, a dherë dhe zërë është nurën ala nur. Sepse ka ardhë në Kur'an, në surën e nur, ajeti 35, nurën ala nur. Nurën bi nur. Qështë është nurën bi nur? Nurën e imanit bazë, kur e lexon edhe Kur'anin, atëherë më plotësohet komplet. Plotësohet komplet. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Wa hijabuhu nurun, falau kashafa al-hijaba la ahraqa as-subuhatu lil-akwani. Thotë e Allahu Xhelel Xhelalu e ka një hijab. Hijab perde, mbules. Apo me bë me largue, dhe kjo në hadith ta përmendim me lenin Allahu te bareke ve teala, me bë me largue Allahu perdën e vet, shikimi i Zotit i djeg universit. Shikimi i Zotit Xhelel Xhelaluhu i djeg universit. Andaj dhe kjo është fjala Ibn Qayyim el-Jauziyja, se Zoti on te bareke ve teala është nurun, është nur në vetveten e tij dhe ndriçues me nurin e tij të qijeve, të tokës, zbritës e Kur'anit, dërguesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë pejgamberëve alaihi salatu wassalam. Për argumenteve që kanë ardhur në Kur'an se Zoti on te bareke ve teala është dritë në vetveti, në surën Az-Zumar ajeti 69, surë Az-Zumar 39 69, Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmend se në kiamet, kur e prish këtë tokë, e ndronë me një tjetër, farëthot, vë ashra katil ardu binuri rabbiha, dhe ndryqën toka me nurin e Zotit vetë. Atëherë, në khirat, Allahu e hek djelën dhe hanën. Ka thënë Alehi Salatu Selam, Allahu e merë djelën dhe hanën dhe gjunë gjenem. Me qëka ndryqohë njërzit? Me dritën, Allahu të barek e vëtërë. Me dritën, Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu e shrakatil ardu, dhe adit ndryqon toka me nurin e Zotit vetë. Me nurin e Zotit vetë. Kjo është ajo për argumentës në kamërmet djetarët në këtë kontekst. Për argumentës që kanë arë nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, adit në që kanë zirë imam e Tabarani, nga pengamberi aleyhi sallatu sallam, kër ka shku e pengamberi aleyhi sallatu sallam në Taif, kër e kanë dëbue Mekasit, dhe ka shku në një periferit, qyteti i parë që është pas Mekës në Taif, dhe atje e dini të gjithë se e kanë gjujtë me gurëzi. E kanë zhlua, të shmendurit edhe fëmit, ka thonë gjunët që këtë njëri si a budan. Kështu kanë thonë. Ka shku mua mësëm, ka thonë, a ka mundë si ju me mnimu mu të atërgoj mesajin e Zotit në vend. Ato kanë thonë, ti kanë i shmendur. Edhe i kanë mledhë do fëmi edhe do budan. E kanë thonë gurëzit, kanë thonë gjunët se e budan është. Apo, anë shikova se sherrë njerit kur shkon. E gjun pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E pastaj dikush çudit pse të gjun ti e të ofendon ti e marrë me normalitetin më të lartë që mund të më bëj. Njësh të gjun pejgamberin sa e kanë gjakos. Derisa u ka Livanos. Osh përplas nëpër kodra. Ja Livanos. Derisa ka menduar se ka vdej. E pastaj ka ardh hadith. Të sa nga nxjerr Imam Tabarani dhe Ibn Qayyim el-Juzeyy dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kjo hadith është i sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ka thënë? Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ka thënë Allah, dobësinë time te ti ankoj. Kujt më ankoj? Vet kam vet. Ka thënë dobësinë time te ti ankoj. Dhe rrugdalën hile, s'kam më shkuar. A më para mua se pe vendit vetë kam përzon, Taif e gjin me guri. Kërkush se pranon? Kërkush se ka pranon? Deri sa ka, e kanë morë në kujdes disa prej Arabëve. Pas e ka thonë, o havani alën nës, o Allah, ankonat e ti, se njerëz janë të mpa, shumë në nënqmu muë. Dhe kjo lezër i bën kaj me gjëzje, kërë shpikon këtë hadith, thotë pse e ka bo Allahu këtë pengamber, ma të dashur me shiju që këtë moment, që a i me thonë, o zëtë, shumë jam të nënqmu njerëzit. Kanë thonë, Allah i ka dasht vetë t'i një moje. Dhe thonë, t'ja hupe këtë fuqit, mëse dhoje, t'a shumë t'i një moje. A më unë e këtë një moje, unë e më të bajë më të lartin. Hajde më t'i rëzoje këtë. Hajde t'i rëzoje emën e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, kujt i me menja, ose kanë e rren vetja, se mundet me hadithe, me Muhammedi sallam, me bo manovra, djetar qoftë, hoqë qoftë, hafëz qoftë, gjenazi gjithë qofë, shka do kofë taj. A i veç vetën e mështërën. Allahu gjithmon e qëtë para Muhammedin s.a.s. Anda i shkoj pas, fiton. Muno është me ka përci? Ska më nësi. Qiko që ka thënë? Për nga mërë a.s. Ja arhamur rahimin. Ante arhamur rahimin. Ka thënë, o ti cili e më mëshiru si mëshiruesve. Ila men te kiluni, ila aduhin e te gjehemuni. Ka thënë, ku jetë umla në zotë? Te një armik që më këshirë me ftyrë gjehenemit. Do më rolët, zi i bon thtira, prej më rolës dhe urrejtës ndaj meje. Pas e ka thonë, o ila karibin me lektehu emri, ka thonë, apo kime mlanë të një akraba, të cilit ja ke thonë, që është në ti me ndorë. Pas e ka thonë, in lem të kun gëdbanun aleje fela u beli. Ka thonë, si më thjeshe i dhnu me muë, se kam gajle. Si, o zotë, si më thjeshe i dhnu me muë, nuk e kam gajle. Pas e ka thonë, gajra e në afjetek e u sa uli. Ka thonë, mirë po me mëzirë për kësaj sprove, është ma e dashër për mu, ma e gjanë për mu. Pas e ka thonë, e u, që kjo pjesa, ku jemi ne, e u dhu binuri vëgjhi ke ledhi eshrakat lehu dhulumat, wa saluha alehi emru dunja wal akhira, en të nzile bje gëdhabek. Ka thonë, o Allah, kërkoj mbrojtje me nurin eftirës tane. Me nurin eftirës tane, me të cilin nur krejt ersirat janë bodrit. Krejt ersirat janë bodrit. Kush ka shku në deti, apo në ocean, e din, apo në mal, apo kujdo kohë. Keni pa vëzër kur bje ersira? Kur bje ersira? Ti me një qirit vogël, me një drit vogël, po e ban që ati pak drit. Po atë deti me ndryqu, kush mund të ndryqu? Pa e shlu Allah u dritën e madhe. Apo në ndryqon, sa keni pa në deti, edhe anija e madhe. Edhe 20 anije flota kur lëndrojnë, apo? Sot për shemë, kur i kazojnë musku i shtetit, po qojnë anija, apo? A më në ndryqonë këtë oqeanën? Jo, veç atë të kaluë, sa me pa udhën e vetë. E kush është ta i cili e ndjerë djelën e këtë oqeanën të apën dritë? Në bulë alemini. Thot pengamberi s.a.s. Dhe me dritën tane, regulohet që është e kësaj botë dhe botës tjetër. Ka thonë, kërkoj mbrojtje që hidhrimi jotë më zbjerën bi mua. Kërkoj mbrojtje që hidhrimi jotë më zbjerën bi mua, pas e ka thonë, apo më zbjerën bi mua, dhe mon, ndëshkimi jetë, lekel utbe hatë të tërda, ka thonë, kërkoj falje dërsa të knaqësh. Me Allah nuk ka, stakfrullah, a u kry. S'ka. Shikosh farë fjallë, ka thonë. Lekel utbe hatë të tërda. Kërkoj falje dërsa të knaqësh. Dërsa dhujt, i knaqësht janë. E jo, stakfrullah, më sa një vështë sëja njëtë. Jo, stakfrullah të njëtën, stakfrullah të njëtën. Ola haule, ola kuete illa bik, në fund ka thonë, s'ka lëvizje e asë mundësi takati, post në përmjet teje. Kjo është prej aditëve cëtë e ka mërmendje tarët, se pengamberi sallallahu aleyhi sallem, është prej atyre të cëtët e ka vërtetue, se Allahu gjelë gjelë është në dritë vetë vete. Gjithashtu vëzër, ka ardhë nga hadithi i Imam Ahmedi, këtë hadithi kemi përmendë gjithashtu të qështja e shembulit të dritës së Kur'anit, pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka thonë hadith, inna Allah e khalaka khalqahu fi dhulmetin wa alqa alejhim min nuri fa men esabahu min dhalike nur ihteda wa men akhta e dhalle. Ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam, Allahu krijesat i krijon në tërë e pasta ja u gju nurin e vetë. Kanë e kap kinur, u të zohët, kush ja huq, dhe vion. Ketë kresat, kur punojnë dritë. Apo? E Allahu kër kryon tërë. Dhe këta nuk e panë rësishë, lezër. Qëka do? Njëri qëta e ka prodhu në tërë në dritë. Qëta e ka prodhu në tërë në dritë. Qëta e ka prodhu në tërë në dritë. Që ketë kardike, që ketë tavullinë, ketë qëka i ka kryu njëri, kër i ka bohe? A mundet njeri me e qep një diqka të vogël në tërë? E thonë këshire, diqish mjeshtrin më të madhe e kam kur punoj në tërë. Shka mundësi, dhe nuk shajqë. Allahu gjelëve shka thot pengamir alisa dhe sam. Allahu kryesat e vete i kryon në tërë. Për shka me ka dhukë dhe se kjo? Qka argumë të kjo? Dhe shka thotër, kryon në tërë, e ma në tërë njerin. E kryon në mitër të nanës. Një pik ujë. Se shë kur kush ka shkon. Apo? E kryon mitër në tërë. Në tërë është zhvillon, a ka defektin ta? A ka mundësi të njerë piterit me thonë, ka da se dhe i shiknena? Ska mundësi, gjithë mund preciz. 7 miliarde, sa milion njerëz janë? E sa kanë shku pita ademi deri sot e deri në këja me dhezër? Kitë kënë tërë i ka kryu zotë jonë të bare kjo e tëra. Abo, a gjithë në thëllësino që anë dhezër, sa kryesat kërkush nuk ishe? Ta shfrike kanë zbulu një prej peshkve, shumë që ditëshëm, i cili katë cilët e ndronë gjyrën. Nisa prej Japanve kanë zbulu. Dhe onë vazhdo në zbulimi, ku? Tërë atje. Andaj që kopin nga mësëm shalat, Allahu i kryon kryesat në tërë, pas taj i ahedh nurin e tina, këtu e ka përqim nurin e udhëzimit i cili vjen nga nga Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka një hadith nga Sahih Muslim se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu nuk fle dhe si takon Zotit me flet. Allahu nuk i takon me flet. Yakhfidu al-qista yurfa'u ilayhi 'amalu al-layl qabla 'amali an-nahar wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layl. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu e ngrit dhe ul peshorën. Kush i jep gjërave vlerë? Allahu. Kush e ka bën? Andaj mediton Kur'an dhe ç'i vjen u'allama adama al-asma'a kullaha. Allahu i mësoi njerit emrat, Ademit. Kur djos ka ditë njerit? Ne kam thënë Allahu te bareke ve teala. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, te Allahu ngritet vepra e natës para veprës së ditës dhe vepra e ditës para veprës së sanatës. Hijabuhu nur. Hijabin Allahu e ka prej nurit. Lau keshefahu me zbulu Allahu le ahraqat subuhat wajhihi ma adrake basaruhu min khalqihi. Ka thënë alayhi salatu selam, me ba me zbulu Allahu këtë perde, ku shkon shikimi Zotit, kejti dik. Dhe qka argumenton? Hijabin e ka nur, po Zotit vet? O më të parë më nëshë. Sa është indriqushëm, Zotit jonë të bareke, wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhë hadith sa i muslim nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se pengamberi aleyhi sallatu sallam kër është pyjet nga sahabët e ke pa Zotin tanë, kër ke shku në Isra dhe në Mi'raj, pengamberi aleyhi sallatu sallam, qëfar ka thonë dhe zërë? Nurën, enë erahu, dritë ku ta sho, dritë e madhe ku ta sho, ndë prej dritës e madhe Allahu Gjellegjel nuk shifët. Dhe prej hadithit që ka ndarë vezër dhe me këta e përfundojna, kjo është hadithi lutjes që ka po për nga Meri Alei Salatu Selam, hadithin nga Ibni Abbasit, se në kanë gjerë Imam Bukhariu, ka thonë për nga Meri Alei Salatu Selam, dhe kjo doa vezër preferohet që të bëhet shpesh, e kini atje të mburoja muslimanit, ka thonë për nga Meri Alei Salatu Selam, në namazin e ti në sejde, Allahumme gjalli fi kalbi nura, o Allah, vendos në zemrën te me nur, o fi sem'i nura, edhe në dëgjimin tem dritë. Tash nuk kemi të kona kam baru për mi shpegu këta fjallë të pengamberi së qëllë. Wa fi basari nura dhe vendosë shikimin tem nur. Wa an jemini nura bëje djathën ti me nur. Wa an shimali nura dhe bëje të majtën ti me nur. Wa emami nura dhe khalfi nura bëje para meje nur dhe pas meje nur. Wa fauki nura bëje mbilart meje nur. Wa tahti nura dhe bëjën në kam të mija nurin. Pas të ka thonë, u e gjalli nura, dhe mjep muë nur. U e gjallni nura. U e gjalli, u e gjallni, dalon, apo, një harë, po dalon. Ka thonë, mjep mu nur, edhe vetë mu banëm nur. Edhe vetë mu banëm nur. U e gjalli fi nefsi nura, dhe mjep në qenjën time, nur. Wa a'dhim li nura dhe shtoma o Zot nurin. E lusmi Allahun që Allahut na jep prej nurit të tina, ti mbush zemrat tona me dritë, me të cilën dritë e shohim të vërtetën dhe ta ndjekim ata, edhe e shohim batilin dhe i shmangemi atina. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelalu, aty ku ja kemi çolluar, Allahut na shpërblejn, kudo që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahut na fal. E lusmi Allahun Onxhel Xhelalu që Zoti Onxhel te bareke ve teala musliman, kudo që Allahut të ndihmon fuqarat, skamnorët, nevojtarët, Allahut të mbulon dhe të mëshiron të burgosit të musliman, Allahut të liron zullum qar, kriminal, fesaxhi, Allahu ndër me vetit i shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.